doar senzația de a fi iubit. E doar senzație și altceva nimic. E mintea mea. În beznă sufletul cobor, te zbați, dar simți că e un gol. E realitatea ce n-o cuprind, obosesc și știu răspund. E doar senzația și altceva nimic. E doar senzația de a fi iubit. E doar senzație și altceva nimic. E nimic.